Där måsar lekte vid en kaj. Och vi vandrade i en solnedgång. Livet lekte. I snorras liv du är min hand. Tänd en eld där på vår strand. I följde lågorna som stod. Att våra kärlek